aanstonds een paar honderd meter van de plek waar het vanavond om 8 uur stil zou moeten zijn. Ja, ik weet niet of dat lukt. We hebben dokter Kelder en co. We gaan natuurlijk met een hooggeleerde selectie gasten hebben over dodenherdenking. Wat dat nog betekent en of we dat misschien op een andere manier moeten gaan doen. Moeten we ruimte maken voor Palestijnse vlaggen daar bijvoorbeeld? En hoe werkt het met herinneren? Wat weten we eigenlijk nog over die oorlog? Überhaupt over onze eigen herinneringen? Daar heb ik met een andere hoogleraar een gesprek over. Dat en nog zowat naar de nieuwstijding. U bezorgd door Sit van der Linden. Winkelketen Blokker heeft een geldschieter gevonden. Het bedrijf krijgt een lening van 3 jaar. En daarmee is de toekomst van het bedrijf voorlopig veiliggesteld. En de verkoop van de baan. Inse Stapert, CEO van de Mirage Retail Groep, waar Blokker onder valt. Goedemiddag. Goedemiddag. Meneer Stapert, u heeft maanden onderhandeld over deze deal. Was het spannend? We zijn heel blij met deze uitkomst, dat zult u begrijpen. En het was niet altijd makkelijk, maar het resultaat is er. En daar zijn we nogmaals heel erg blij mee. Ja, want u krijgt een lening van een Amerikaanse geldschieter. Wat houdt die deal precies in? Ja, het is typische werkkapitaalfinanciering op basis van de voorraad van Blokker. Die beweegt ook mee in het seizoen. Typisch voor een retailbedrijf als Blokker bouwt die voorraad op richting het vierde kwartaal. Dus dan hebben we meer financiering en overigens bouwt die weer af. Dus eigenlijk beweegt die mee met de nodige voorraad. En met die financiering zijn we dus in staat om het businessplan van Blokker, zoals dat er nu ligt, om dat te financieren de komende 3 jaar. Dus het betekent dat Blokker weer voorraad in kan kopen, wat eerst niet kon? Nou, zo is het niet helemaal. Dat kon tot op heden nog steeds. Richting de opbouw van het seizoen, zoals ik net uitlegde, is het gewoon heel belangrijk om wel die faciliteit te hebben. Ja, en deze Amerikaanse geldschieter, waarom komt die eigenlijk te hulp? Dat is gewoon een commerciële partij. En die zien veel in het plan van Blokker. Daar willen ze ons bij ondersteunen. En dat is de reden waarom ze instappen. En ik denk dat ze er ook wel wat mee kunnen verdienen. Oké, en door deze lening kan Blokker dus voorlopig verder. Maar hoe? Want gaat er nog iets veranderen binnen het bedrijf? Of? We gaan eigenlijk verder op de al ingeslagen weg. En de belangrijkste onderdelen daarvan zijn dat we de Blokker merkproducten die al heel succesvol zijn, dat we daar nog verder mee gaan. Dus dat zit hem in de kwaliteit van de producten en ook het breedte van het assortiment. Verder zijn we al bezig om de winkel echt als verlengstuk van onze online propositie in te zetten. Dat betekent onder andere dat we ook nog meer uit winkels de producten voor de online gaan uitleveren. En het derde punt is eigenlijk dat we ook nog meer diensten via de winkels gaan aanbieden. Dus sowieso fungeren heel veel winkels nu al als pakketophaalpunt. Maar daar zien we nog meer mogelijkheden ook voor bijvoorbeeld het terugbrengen, het recyclen van producten, et cetera. Dank, Inse Stapert van onder meer Blokker dus. De brand bij een distributiecentrum in Os is onder controle. Sinds vrijdagochtend staat het gebouw in brand. Het vuur is moeilijk te blussen doordat de brandhaard op een lastige plek zit. De brandweer laat het pand volledig uitbranden. Omwonenden die hun huis uit moesten kunnen voorlopig nog niet terug, zegt de veiligheidsregio. Op dit moment worden wij geconfronteerd dat de weersomstandigheden, de meteo zoals wij zeggen, die zijn iets aan het veranderen. Dus de richting van de rook die is aan het veranderen. Dat maakt dat de mensen niet kunnen terugkeren naar hun woningen. En wij zijn op dit moment in aan het zetten om het pand gecontroleerd te laten uitbranden. En we zijn er gelukkig in geslaagd om de omliggende panden, dat die niet betrokken zijn bij de brand. In en rond Os hebben mensen rondvliegende deeltjes in hun tuin of op straat gevonden, onder meer van zonnepanelen. Volgens de brandweer zijn de deeltjes niet schadelijk. Voor de Nederlandse en Belgische kust zijn het afgelopen jaar schepen gezien die mogelijk worden gebruikt voor spionage. Belgische autoriteiten hebben zeker 5 schepen gevolgd die op een bepaald punt trager zijn gaan varen, melden onderzoeksjournalisten van Pointer en de VRT. Ook rond de Eemshaven zijn er vermoedens van spionageschepen. Zorgverzekeraars sporen minder vaak zorgfraude op, meldt de Telegraaf. En als ze iemand betrappen, leidt het nauwelijks tot strafrechtelijk onderzoek. Demissionair zorgminister Helder erkent dat de aanpak beter moet. Dit weekend praten onderhandelaars van Hamas en Israël opnieuw over een staakt-het-vuren in Gaza. Het gebeurt in de Egyptische hoofdstad Cairo. Volgens de Wall Street Journal geeft Israël Hamas nog een week om akkoord te gaan. Anders vallen ze de stad Rafah binnen. Het NOS-journaal. De Nederlandse Golfbond heeft 20 jaar lang gesjoemeld met inschrijfgeld. Volgens onderzoeksjournalisten van Follow the Money liet de directeur deelnemers aan wedstrijden contant betalen. Een deel van het bedrag ging naar de bond en een deel hield hij zelf. Directeur Jeroen Stevens stapte eind vorig jaar op omdat zijn praktijken aan het licht zouden zijn gekomen. NOS-sportverslaggever Ragnar Niemeyer zegt dat dit verhaal niet zomaar uit de lucht komt vallen in de golfwereld. Nou, het heeft eventjes geduurd, maar toch dit verhaal nu dat naar buiten is gekomen. Ja, het is een verhaal, het verdwijnen van ja, al die duizenden euro's onder het bewind van Jeroen Stevens, de directeur, wat al heel lang bekend is bij insiders in de golfwereld. En ja, dan is het wachten tot het moment dat er een keer een journalist opduikt en het verhaal boven water krijgt. En dat is nu het geval. Ja, als je kijkt naar de reactie die dan vervolgens komt van de Golffederatie, onvoorstelbaar. Inhoudelijk heel nikszeggend. En ja, je vraagt je af wat het gaat betekenen voor Stevens, die inmiddels een mooie baan heeft als ja, gezicht ook een beetje van de Solheim Cup, de Ryder Cup voor vrouwen, die over een paar jaar naar Nederland komt. Je kunt je niet voorstellen dat je in zo'n positie te handhaven bent. Er zijn heel veel vragen binnen de golfwereld al heel lang. En het is tijd dat er openheid komt en dat er nu gewoon duidelijk gaat worden wat hier aan de hand is. Voor zover het nog niet duidelijk is. Wielerliefhebbers staan te trappelen, want de eerste etappe van de Giro d'Italia staat op punt van beginnen. Dat houdt in een bergetappe. Die gaat gevolgd worden door commentator Gabriel Melging. Gabriel, goedemiddag. Goedemiddag. Hoe ziet de etappe er precies uit? Nou, het is meteen eigenlijk al een lastige bergetappe inderdaad, met een aantal al wat langere klimmen, maar ook in de finale echt een steile puist. En de renners komen daar op 3 kilometer voor de streep boven. Dus daar zullen echt de explosieve mannen zullen daar het verschil proberen te maken. En wie zijn de kanshebbers voor de zege vandaag? Ik vind toch Tadej Pogacar, de eindfavoriet voor de hele Giro d'Italia, ook meteen de kans hebben voor deze etappe. Hij kan hier meteen ook de roze trui pakken. En vanuit Nederlandse hoek kijken we natuurlijk ook een klein beetje naar Tijmen Arendsman. Maar ik denk dat het iets te explosief voor hem wordt. Hij moet het toch wat meer hebben van de langere beklimmingen. Maar ik denk Pogacar. En Gabriel, wie moeten we volgens jou deze koers nog meer in de gaten houden? Als je kijkt naar de hele Giro d'Italia, dan dus Tadej Pogacar en Tijmen Arendsman vanuit de Nederlandse hoek voor het algemeen klassement. Maar we hebben ook nog een hele interessante Nederlandse sprinter, namelijk Olaf Kooi. Die rijdt voor Visma Leasebike. Dit zijn allereerste grote ronden en hij krijgt meteen de kans als sprintkopman. Dus dat is een hele interessante naam om in de gaten te houden. Olaf Kooi hebben we genoteerd. Gabriel, dankjewel. Vanaf 3:30 is de Giro te volgen hier op Radio 1. Het weer, het is droog met ruimte voor de zon. Vanuit het zuiden trekken er later buien over het land. Tijdens dodenherdenking vanavond meer wind en af en toe regen. Morgen op bevrijdingsdag zijn er enkele buien, maar later op de dag is het vaker droog met wat zon en een graad of 17. Ja, dan gaan we naar verkeersinformatie. Wijnand Zwaan. Ja, er staan een paar files met toch behoorlijk wat vertraging. Zoals op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Tussen Naarden en Amersfoort-West 10 kilometer met ruim een 30 minuten vertraging. Daar wordt dit weekend aan de weg gewerkt. Daar is maar één rijstrook vrij. In het zuiden van het land is de A2 van Maastricht naar Eindhoven dicht bij Gratum vanwege werkzaamheden. Omrijders staan daardoor onder andere in de file op de N276 en de A73 met daar zo'n 10 minuten vertraging. Dan de A9 Amstelveen richting Alkmaar bij knooppunt Rotterpolderplein, 5 kilometer file met 20 minuten vertraging na een aanrijding. Daar zijn 2 rijstroken dicht. En op de A28 van Utrecht naar Amersfoort bij de afrit Maarn, 5 kilometer file met 10 minuten vertraging. Dat komt door een spoedreparatie. De linkerrijstrook is dicht. Ja, dankjewel, Wijnand. Nu de Dam hermetisch is afgesloten voor vanavond, voor het grote moment, 8:00... denken we even terug aan de jaren dat er voor de goede vrede op die Dam, zelfde Dam, gewoon een stikkie werd gerookt, hè? Juist op die plek. Waarom was Nederland, althans denken wij, zo tolerant in die jaren? En welk effect hebben drank en drugs op onze herinneringen? Is dit de enige mogelijkheid om iets te kunnen vergeten misschien? En we bellen een politicus die hallucineert over een groot Europa zonder nationalisme. En ik heb 2 hooggeleerden aan tafel. We gaan natuurlijk over de 4e mei gaan praten, over herinneren en over Holocaust. En nog zo wat, dat ongeveer naar de mededelingen van de middenstand. Ster. Slecht geslapen door muggen. Oh. Laat je niet wakker houden. Geniet nu en de komende jaren van een insecten- en pollenvrij huis met Luxaflex horen. Ontdek de voordelen op luxaflex.nl. In Museum No Hero. Beeldhonger. Hunger nach Bildern. Schilderijen van Neue Wilde en Neue Leipziger Schule. Museumnohero.nl. Geniet van een insectenvrij huis met Luxaflex horen. Check Luxaflex.nl. De Volvo V60 Plug-in Hybrid heeft alle ruimte die je nodig hebt. Zowel zakelijk als privé. Met een volledig elektrisch bereik tot 92 kilometer... en het comfort van hybride aandrijving voor lange ritten. Je hele leven binnen bereik. De Volvo V60 Plug-in Hybrid. Nu vanaf €51.295 of leasezakelijk vanaf €699 per maand. Boek een proefrit bij de Volvo dealer of op volvocars.nl. Als bestuurder van een VVE kent u vast het gevoel dat u continu bezig bent met verduurzaming, onderhoud en spanningen tussen bewoners. Gelukkig organiseert VVE Belang weer gratis voorlichtingsbijeenkomsten. Meld u gratis aan op vvebelang.nl. Fidelio, Beethovens enige opera over liefde, revolutie, vrijheid. Vanaf 5 juni bij de Nationale Opera onder muzikale begeleiding van het Koninklijk Concertgebouworkest. Kaarten via operaballet.nl. Kom naar de gratis bijeenkomsten van VVE Belang. Ga naar vvebelang.nl. Oei, die kleine ruitschade is nu een barst. Ruitschade? Autotaalglas.nl. Bel ons op 0800 0828. Opgelost. Autotaalglas. Van een digitaal paradijs tot een gameachtige hel. In De Lusten van Engelbrecht geven kunstenaars een nieuwe kijk op de Tuin der Lusten van Jeroen Bos. Waarom liet een Bredase graaf dit schilderij maken? Ontdek het in Stedelijk Museum Breda. NPO Radio 1. AfroTros. Dr. Kelder en Co. Radiotherapie tegen hypes en hysterie. Jort Kelder. Ja, daar zijn ze, hoi. Welkom bij Dr. Kelder en Co. Fijn dat u aan de transistor bent gekluisterd. Het is geen clandestine zender trouwens vandaag. Het zou wel kunnen op de 4e mei natuurlijk. We gaan het in deze reddeloze, radeloze, redeloze tijd natuurlijk hebben over die 4e mei. We doen het vanuit Allard Pearson, onze nieuwe plek sinds dit jaar. Noemen wij altijd het walhalla voor de weetgierigen van de oudheid tot nu. Hedendiagnoses over. Ja, waarom verandert de invulling van onze nationale dodenherdenking? Hoe zit dat? Professor Dr. Frank van Vree gaat erover praten. Voormalig directeur van het NIOT. Inmiddels hoogleraar geschiedenis van oorlog, conflict en herinnering bij de UvA. Ja, en Frank ook nog wel ergens anders hoogleraar nu. Je hebt de Kleveringa-leerstoel. Ja, in Leiden. Ja, belangrijk. Grote reden. Moet misschien laten we even uitleggen wat dat was. Dan, wat is een herinnering eigenlijk? En waarom onthouden we niet alles? Met Dr. Marco Jelicic, hoogleraar neuropsychologie en recht, verbonden aan de Universiteit te Utrecht. En dan is het Nederlands drugsbeleid een gevolg van onze ruimdenkendheid, of zit het eigenlijk helemaal anders? Dat onderzocht de jonge dokter Arjan Nuiten, vers gepromoveerd al hier aan de UvA. Maastricht zijn, geen Utrecht. Oh, zei ik Utrecht? Oh, Maastricht. We hebben het net heel over Maastricht. Nou, oké. Meteen bij deze gecorrigeerd Maastricht. Alvorens al wat dat belang is aftrappen, eerst even deze. Hyper de hype, hoera! Ja, donderdagavond was Mona Keijzer aangeschoven bij Jeroen Pauw. En ze mocht uitleggen dat ontheemde Oekraïners in Nederland, vooral die mannen, die werden eigenlijk veel te riant behandeld, vindt zij. En die jonge, gezonde kerels, die moeten natuurlijk naar het front, die moeten terug, die moeten zich nuttiger gaan maken. En toen vroeg Jeroen, had Mona even niet op gerekend, om hoeveel mensen gaat dat dan eigenlijk? Ik geloof een stuk of 30.000 in Nederland. 30.000? Ik schrijf het, ja. Weet het niet precies, meneer Pauw, dat zeg ik er meteen bij. Maar u noemt een getal, maar u weet niet of het ik klopt. Ik weet het niet precies. Het is ongeveer dat aantal. Ja, maar, het kunnen... maar waarom is dat relevant? Ja, waarom is dat eigenlijk relevant? Ja, ja. Nou, misschien is dat toch wel relevant als je daar een kwestie van maakt. En dat belooft natuurlijk wel wat voor de boekhouders van BBB. Als we moeten gaan bezuinigen straks. Alle economen zeggen dat moet bezuinigd worden. Waarom is dat relevant? 10 miljard, 20 miljard, 30 miljard? We gaan het zien, jongens. Door naar belangrijke kwesties. Wij gaan. Even bellen met Reinier van Landschot. Ik weet niet of die al hangt eigenlijk. Reinier van Landschot, oprichter van Volt. Lijsttrekker voor de Europese verkiezingen op 6 juni. Hij heeft een boekje geschreven onder de titel Wij zijn Europa. Een hartstochtelijk pleitbezorger van Europa. Ook meteen met een titeltje erop van Geert Mak natuurlijk. Dit is de redding van ons continent. Hij heeft volgens mij net een boekaanbieding gedaan in Maastricht. Reinier, ben jij daar? Ja, daar ben ik. Goedemiddag. Dag Reinier. Ging het goed met de boekaanbieding, met de boekhandel? Ja, was leuk. In de Dominicanen boekhandel in Maastricht. Hele mooie boekhandel. Ja. Dus het was leuk om daarover Wij Zijn Europa te praten. En natuurlijk uitgelaten jongeren voor de deur, honderden meters rij om maar een handtekening van jou te kunnen krijgen. Ja, ja, de gesigneerde boeken waren populair. Dus we zijn op een boektour door heel het land. Ja. Ook deze week in Amsterdam en Den Haag geweest. En maandag in Amersfoort. Ja. En ja, populaire bijeenkomsten tot nu toe. Oké, okay, nou, is dat leuk? Renier, ik heb Wij Zijn Europa gelezen. Nachtelijk heeft Europa mij weer eens uit de slaap gehouden. Waarvoor dank. Even kijken. Nou ja, hartstochtelijk betoog natuurlijk. Tot hoe groot moet Europa eigenlijk uitbreiden? Nu natuurlijk een discussie of Georgië erbij moet komen. Die, zeg maar de republieken aan de oostzijde van de Unie. Tot waar gaan we wat VOLT betreft? Ja, het is wel mooi om te zien dat er zoveel mensen in Georgië zijn die de waarden waar Europa voor staat. Dat je de vrijheid, de democratie, de rechtsstaat, de gelijkheid, dat ze daar allemaal naar snakken. En dat ze dat zo belangrijk vinden dat ze de straat op gaan. Ja. En dat zag ik eigenlijk ook in Oekraïne, waar ik 3 weken geleden was. Dat iedereen zo graag bij de Europese Unie wil horen. En ik vind het daarom ook goed dat zij kandidaat lid zijn geworden. Mm-hmm. Maar voordat die landen op een niveau zijn dat ze aan de standaarden van de rechtsstaat en onze democratie voldoen. Ja, dat is een beetje het ding, hè? Ja, dat gaat nog wel even duren. Ja, ben je ook niet een beetje bang, Renier, dat je de oorlogen daarmee importeert binnen onze grenzen? We doen al leuk mee op de achtergrond in Oekraïne-Rusland. Maar ja, om nou echt onderdeel ervan te worden, willen we dat? Ik denk niet dat we oorlog in de algemene zin willen en dat we daar ook geen onderdeel van willen zijn. Maar de feitelijke situatie is dat de agressie van Rusland ons daar nu wel soms toe dwingt. In ieder geval om Oekraïne vol te laten te blijven steunen. En daar ben ik ook voorstander van. Maar ik denk dat wat het beste is, is als we natuurlijk eerst ervoor zorgen dat die oorlog zo snel mogelijk eindigt op een zo positief mogelijke manier voor Oekraïne. Ja. En dat we daarna de toetreding van Oekraïne mogelijk gaan maken. Maar dat zal nog jaren duren. Ja, hey, in Nederland is... Ja, er zijn eindeloos veel enquêtes hoe populair Europa in Nederland is. Het hangt ook een beetje vanaf hoe je de vraag stelt en wie het enquêteert. Nou goed, het cijfer dat ik heb gezien is 47% van de Nederlanders is enthousiast over de EU. Net geen meerderheid. Ja. Kijk je daarnaar? Ja. Ik vind dat eigenlijk best wel veel. Oh. 47% enthousiast. Dus dat is niet alleen van ik vind het wel prima, maar dat is echt enthousiast. Dat betekent dat je heel blij bent. Dus als je kijkt naar is positief over het lidmaatschap van Europa, dan zie je dat dat 85% is. Of voelt zich naast Nederlander ook Europeaan, dan zegt 3/4 van de Nederlanders daarop ja. Maar als bijna de helft enthousiast is, ik denk niet dat ik 10% kan vinden die nu enthousiast is over de formatiesoap die gaande is. Dus dat vind ik de helft eigenlijk best veel. Daar zit wel wat in. Ja, het fluctueert natuurlijk een beetje. Rond die eurocrisis, een jaar of 10 geleden, was dat natuurlijk veel negatiever. Had mensen er geen zin in. Dan kost het geld en nu zijn we dat weer even vergeten. Aan de andere kant, je ziet ook in de peilingen voor wat ze waard zijn, dat er natuurlijk toch een rechtse backlash, een rechtse opmars komt. Over een paar weken voorspelt men. PVV is niet de enige rechtse partij in Europa die een anti-Europese partij die beoogd winnaar is. Dus dat is weer de keerzijde ervan. Je kweekt ook je tegenstand erdoor, hè? Ik denk eigenlijk dat die tegenstand vanuit andere dingen komt. En wat voor ons vooral belangrijk is, is dat we het hebben over het Europa dat we wel met elkaar willen. Dus niet alleen zeggen wat we niet leuk vinden, maar juist ook met oplossingen komen over wat je dan wel wil. Oké, belangrijkste oplossing van jou? Behalve natuurlijk dat vetorecht van Orbán afbreken. Ja, dat is inderdaad al een goede eerste stap. Maar kijk, we willen uiteindelijk een veilig Europa met een klimaatneutrale en innovatieve economie. En daarvoor is durf nodig en een visie. En dat is wat ons betreft toewerken naar een Europese parlementaire democratie. Ja. Want die kan slagvaardig zijn en heeft voldoende democratische legitimiteit om die veiligheid te garanderen, om die klimaatneutrale en innovatieve economie te maken. Dus daar strijden wij voor. Oké. Okay. En wat is de belangrijkste, zeg maar, het negativisme rond Europa? Is natuurlijk altijd het geld, hè? Dus altijd, ja, dan moeten wij voor die Italianen gaan betalen. Of ja, dan staan alle grenzen wagenwijd open. Hoe ga je dat oplossen? Nou, allereerst verdienen we ongelooflijk veel geld door het lidmaatschap van de Europese Unie. Gemiddeld is iedere euro die wij aan de Europese Unie betalen, komt meer dan 30-fout terug. Heeft de Nederlandse bank allemaal uitgerekend. Ja, nee, dat is die enorme exportmachine van Nederland. Precies, precies. Dus die inkomsten worden niet altijd goedkope munt. Ja, daar hebben we ontzettend, ja, veel, daar hebben, ja, we ontzettend veel aan. Dus dat is het eerste. Maar Maartje, we hebben dat discussie wel vaker gehad, ook wel off the record, ja, samen met, ook met je chef in Den Haag erbij. Van, ja, ja, maar even, er zijn ook sommetjes bij economen die zeggen, we staan natuurlijk toch wel garant voor al die schulden in Zuid-Europa. Je ziet nu weer de financieringstekorten en de begrotings- en de staatsschulden in Frankrijk en Italië keihard oplopen. Daar vind je daar iets van? Of zeg je, dat hoort er een beetje bij, niet zeuren. We delen gewoon. Nee, ja, kijk, ik vind natuurlijk wel dat het belangrijk is dat iedereen zorgvuldig en goed met geld omgaat in heel Europa. En daar, wat zeg je dan tegen meneer Macron, hebben, die nu geloof ik 7% financieringstekort heeft? Ik zeg het even uit mijn hoofd, maar echt wel ver boven zijn begroting zit. Ja, dus die regels die we hiervoor hebben bedacht zijn te streng. Dus we zijn wel voor een deel om dat op te hogen van 60 naar 90 aan mijn hoofd. Maar waar het om gaat eigenlijk is dat gemeenschappelijke schulden een goede manier kunnen zijn om de gigantische investeringen te doen die we nodig hebben, mm-hmm, op het gebied van defensie, op het gebied van onze innovatieve, ja, economie. Als je kijkt naar wat er nu met de Inflation Reduction Act in de Verenigde Staten gebeurt, dat zijn hele grote subsidies. Bijna 400 miljard, ja? Ja. Precies. Ja. En wat stellen wij daar tegenover in de weegschaal? Heel erg weinig. Hetzelfde, ja, gebeurt in China. En dat gaat op korte en lange termijn, ten koste van onze economie. Dus daar moeten we, ja, fors voor investeren. En ook in onze defensie hebben we gigantische investeringen nodig. Ja, dan is dit wel een goede manier om dat te organiseren. Ja, je moet even kiezen nu. Als je nou moet kiezen straks tussen de nieuwe chef van, ja, de commissie, tussen Draghi, die aan de zijlijn aan het warmlopen is, begrijp ik. En natuurlijk van, ja, der Leyen, die spitsenkandidaat is. Naar wie gaat jouw voorkeur uit? Ik vind dat von der Leyen een aantal dingen goed heeft gedaan, maar ook een aantal dingen niet. En ik merk dat zij nu eigenlijk heel erg al voorsorteert op partijen aan de rechterkant van het spectrum. Dus dan ga ik toch liever voor Mario Draghi. Oké, dan ga je toch voor Draghi, oké. Okay. Ja, hey, en je ziet die natuurherstelwet, ja, die zij voor een deel weer heeft afgezwakt. En de Green Deal die wordt afgezwakt. Of de migratiedeal die eigenlijk totaal niet goed genoeg is. Ja. Om die reden zou ik voor. Maar dan gaat die Draghi wel via ondemocratische weg natuurlijk gekozen worden door de premiers eigenlijk, hè, een vergaderingetje. Ja, en dat zie je eigenlijk. Hij is geen kandidaat, we kunnen er niet op stemmen. En datzelfde geldt voor von der Leyen. Ja. En dat is een van de kernproblemen. Zij is nog wel een gezicht officieel. Ja. Is een gezicht, maar ze staat nergens op een lijst. Je kan niet op haar stemmen. En kijk. Als je kijkt naar het huidige Europa, dan hebben we twee grote problemen. Nee, daar ga ik helemaal niet. Ik ga niet de hele discussie mee aan. Want ga jij gewoon lekker een boek aanbieden en zo. Daar heb ik gewoon geen tijd voor. Hey, Reinier, heel veel plezier en heel veel succes. Ook in de campagne. Voorwaarts. Dankjewel. Dr. Kelder en Co. Reinier van Landschot van Volt. Ja, natuurlijk een keurige kakker uit Bloemendaal of ergens anders. Gaan zijn ouders aan de vecht wonen. Maar ja, hij vindt zichzelf Europeaan. Voel jij je Europeaan, Frank van Vree? Ik voel me wel Europeaan. Ja? En niet gewoon een jongetje uit? Waar stond het licht? Ik ben geboren in Brabant en opgegroeid in de buurt van Delft. Ja, dat zou ik ook snel vergeten. Dat zou ik ook Europeaan zijn. Emeritus hoogleraar geschiedenis, oorlog, conflict, herinnering enzovoorts Amsterdam. Nou ja, eindeloos veel gepubliceerd over die oorlog. Directeur van het NIOD geweest natuurlijk. Ja, we moeten het over vandaag en over de herinneringscultuur. Je hebt natuurlijk, ik geloof alweer een tijdje geleden, een boek geschreven in Nederland, en de herinnering aan de Jodenvervolging. Januari, Hoe ontwikkelt zich dat, die herinnering? Want het is eigenlijk begonnen voor het eerst in het Olympisch Stadion met koningin Wilhelmina in augustus 1945. Ja, onmiddellijk na de oorlog heb je bevrijdingstheater ook. Grote voorstellingen in het Olympisch Stadion. Nee, kijk, die dodenherdenking die begint eigenlijk al direct. Direct na de oorlog en krijgt eigenlijk vorm het jaar daarna door een particulier initiatief van meneer Jan Drop. En die begint, die schrijft eigenhandig de dodenherdenking om 8:00 op de avond voor bevrijdingsdag. Ja. Dus eigenlijk, dat is wel heel bijzonder. Oh ja, dus het begon in augustus, maar dat was van de koningin. Precies. Ja. Maar dat is wel echt bijzonder. In Nederland is de dodenherdenking een initiatief van burgers. En eigenlijk pas heeft de overheid dat later overgenomen. En dat was oorspronkelijk ook helemaal niet om 8:00 s'avonds op de 4 mei, maar 's morgens en nog een keer 's middags. Oh, ja, ja. Dus dat heeft zich door de tijd heen van. Dus er zijn eigenlijk twee tradities. De ene is de dodenherdenking op de Dam, de nationale herdenking, en dan al die burgerinitiatieven. Want je kan in Amsterdam, geloof ik, al op 50 plekken vandaag doodherdenken. Ja. Nou ging het in het begin vooral over het verzet. Over de, laten we zeggen, de goede burgers en de gesneuvelde uiteraard. Het ging niet erg veel over de Joden toen, hè? Nee. Nou ja, kijk, die burgerinitiatieven die zijn wel veel veelzijdiger, zeg maar. Die lokale herdenking ging het vaak over mensen uit de buurt of uit het dorp. Maar je kunt in het algemeen zeggen dat die eerste 20 jaar na de oorlog gaat het vooral over het denken van verzetstrijders, militairen, koopvaardij, mensen die gestreden hadden voor de vrijheid. Dat was het idee. En voor slachtoffers in het algemeen was niet zo heel veel aandacht. En zeker niet voor speciale groepen. Mm-hmm. Want verschil maken tussen slachtoffers, dat deden de nazi's. Die zetten de Joden apart van de rest van de Nederlanders. Nou, men wilde dat niet. Dus de herdenking is nationaal en niet van groepen. Dat is één ding. Dus het is een heroïsche, nationalistische cultuur waarin weinig aandacht is voor de slachtoffers. En voor zover Joodse slachtoffers worden herdacht, want dat gebeurde wel, werden ze herdacht als Nederlanders en niet als Joden. En dat is, denk ik, dat verandert in het midden van de jaren 60... wanneer Jacques Presser zijn boek Ondergang schrijft, waarin hij echt aangeeft wat er... En waarin hij schrijft wat er eigenlijk gebeurd is en de Jodenvervolging beschreef zoals die... Zoals die... Dat is eigenlijk dus in 1964, als Presser dat boek uitbrengt... 65, ja. 65, dan komt dat pas op Netflix. We gaan eerst even terug naar het moment dat eigenlijk een jaren 50 moment, dodenherdenking 56, als dat monument op de Dam ook alweer dik 10 jaar na de oorlog wordt onthuld. De tegen de 22 meter hoge pyloon aangebrachte vrouwenfiguur met kind symboliseert de vrede. Twee mannenfiguren aan weerszijden van de pyloon personifiëren het verzet. De huilende honden symboliseren de smart en de trouw. Een groot relief geeft uitdrukking aan het lijden van ons volk. De minister-president gaf de nabestaanden der doden de verzekering... dat ook het Nederlandse volk niet vergeet. Dat het offer blijft gedenken die gebracht zijn om de vrijheid te herwinnen... en ook om bedreigden en vervolgden te beschutten. Ja, dat was natuurlijk minister-president Drees. En het is eigenlijk nog inderdaad een beetje neutraal. Want het is trouwens voor het eerst dat ik hoor waar dat hele standbeeld voor staat. Ik weet niet, mensen hier omheen, ik had het nooit zo bekeken. Ja, en er zitten de elf provinciën zijn er ook in verwerkt. Het is het verhaal van Wilhelmina die ooit zei... een lijden wat niet vergeefs is geweest. Dus het was een soort heroïsche manier van herdenken. Ja. En dat verandert eigenlijk in de jaren 60. Ja. Wanneer ook dat nationalisme natuurlijk langzaam desintegreert... en er meer ruimte komt voor slachtoffers. Ja. En dan de Joodse slachtoffers, niet alleen de slachtoffers... maar ook, dat liet Presser natuurlijk ook zien... ja, de grootscheepse medewerking van Nederlandse instantie... van de politie, van de bevolkingsregister. Het heeft dus 20 jaar geduurd voordat eigenlijk we de spiegel naar onszelf gingen draaien. Exact. Nogmaals, daarvoor, we hebben ook in 1950 schrijft Herzberg al de kroniek van de Jodenvervolging. Dus men wist het wel, alleen niet in die spiegel precies wat je zegt. Dat de beroemde uitspraak van Eichmann in 1961 in Jeruzalem... die gezegd had dat het een vreugde was om te zien hoe de trein rolde in Nederland. Dus Hongarije en Nederland, daar was die het meest succesvol in het uitvoeren van het beleid... dankzij de medewerking van... lokale, nationale instanties. Ja, moeten we toch even feestelijk invrijven vandaag. Hoe zwaar collaborerend zijn wij geweest? Nou, Nederland was in de jaren 30 een heel braaf en gezagsgetrouw land. Een conservatief christelijk land. Men had al 140 jaar geen oorlog gehad, 130 jaar. En dat werkt op allerlei manieren door. Nederland, het verzet was heel klein. Zeker na de eerste maanden zakt het zelfs nog verder in. Ja. In 1941 hebben we de februari-staking. Dat is eigenlijk een uitzondering. Daarna implodeert dat verzet om pas in 1943 weer toe te nemen. Toen het te laat was. Toen het voor de Joodse bevolking te laat was. Ja. Dan zie je massaal verzet opkomen. En 1943-1944 neemt dat steeds verder toe. Daarnaast is er een vrij grote groep. Maar niet substantieel veel groter dan in veel andere landen. Mm-hmm. Van collaborateurs in alle soorten en maten. Economische collaborateurs, maar ook inderdaad mensen die uit overtuiging... Mm-hmm. die dienst namen bij de SS. Nederland had 25.000 Waffen-SS'ers geleverd. Een absoluut dat is relatief bijdrage. Heel erg veel. Ja. Die kwamen vooral uit kringen, ook van de NSB. Er zijn uiteindelijk na de oorlog iets van 300.000 mensen zijn er gezuiverd... of veroordeeld in alle vormen en maten. Dus, maar ook dat is niet zeg maar heel extreem veel vergeleken bij andere landen. Maar als je het hebt over de passiviteit van de bevolking... kun je zeggen dat dat in Nederland de eerste jaren echt heel groot geweest is. ook onder de Joodse bevolking. Hè? Ook die Joodse Nederland was ook passief. Nou ja, goed, we hebben nu althans kunnen kijken naar de Joodse Raad. Die serie, volgens mij ontzettend goed ontvangen. Als dat het goede woord ervoor is. Maar indrukwekkend natuurlijk. Je ziet dat Bosma vreselijk goed. Dezelfde gezagsgetrouwheid, zeker in eerste instantie. En men kon zich ook niet voorstellen. Men kon zich in Nederland in 41, 42 niet voorstellen dat zoiets zou gebeuren. Die Duitsers zo totaal onbetrouwbaar waren. En gewoon. Ja. Dus dat besef. En als je het vergelijkt met bijvoorbeeld Frankrijk en België. Ja. Waar veel Oost-Europese Joden waren die wisten wat pogroms betekende. Ja. Die waren veel wantrouwender ten opzichte van wat er gebeurde dan in Nederland. Dus de hele bevolking, kun je zeggen, het grootste deel van de bevolking was redelijk passief. En van Joodse mensen in Nederland vermoord. Of althans weggevoerd. En van, ik geloof even uit mijn hoofd, 107.000 of zo weggevoerd. 102.000. En de 5.000 teruggekomen. Ja, dat is al. Er zijn 102.000 mensen Joodse Nederlands omgekomen van 145.000. Ja, precies. André van Es, voorzitter van het Amsterdamse 4 en 5 mei-comité, heeft een behoorlijke steen in de vijver gegooid in het Parool. Een tijdje geleden. Ze zegt, deze herdenking in de moeilijkste, dat die de moeilijkste in jaren wordt vanavond, hè, deze dagen. Daarmee heeft ze bij Joods Nederland nogal kwaad bloed gezet. Want er is natuurlijk altijd een soort strijd van, wat gaan wij daar herdenken? Herdenken wij daar de Holocaust vooral, plus wat verzetshelden en de koopvaardij? Of is het eigenlijk veel breder, alle oorlogen daarna, alle slachtoffers? Waar sta jij? Kijk, de dodenherdenking is natuurlijk. We hebben natuurlijk ook de Auschwitz-herdenking op 27 januari. Ja, die steeds belangrijker wordt. Die steeds belangrijker is geworden, zeker de laatste 20 jaar. Dus dat zijn de twee grote herdenkingsmomenten. En 4 mei is natuurlijk de algemene dodenherdenking. Het gaat ook over 120.000, 130.000 burgerslachtoffers in Nederland. Hongerwinter, de arbeidsinzet, niet te vergeten, 30.000 doden. Zoals nu onlangs pas eigenlijk bekend geworden is. Kortom, die worden daar allemaal herdacht. Wat we zien sinds 1945, dat die aantal. Het begon met die verzetstrijders en die militairen. Het breidde zich vervolgens steeds verder uit. Op een gegeven moment ook militairen die in Indonesië hadden gevochten. Sinds 3 jaar ook de Indonesische slachtoffers van de koloniale oorlog. Kortom, het is steeds uitgebreid. Dat zorgt iedere keer voor spanning. Van wat wordt uiteindelijk herdacht? En daarbij zijn natuurlijk ook inmiddels miljoenen Nederlanders waar de wortels heel ergens anders liggen. Ja. Die ook uit oorlogssituaties komen. In de Oosten, die denken dat is mijn oorlog helemaal niet. Ja, goed. En die vaak blijkt trouwens uit onderzoek dat die daar wel naartoe gaan. En hun eigen oorlog herdenken. Toch? Ruimte. Frank, als we het even heel grof in tweeën hakken, heb je eigenlijk twee scholen. De ene school zegt, we moeten het zuiver en beperkt houden. Ja. Die Tweede Wereldoorlog is de kern van wat wij herdenken. En de andere groep zegt, eigenlijk moet je dat verbreden. Dit wordt zo'n soort nationaal moment waar we alle pijn en alle onderdrukking en alle oorlog gaan. Wat zou verstandig zijn? Ik zou het eigenlijk willen omdraaien. Ja? Ik denk dat ze misschien moeten. Dat we misschien op 4 mei die dodenherdenking in het kader moeten zetten van slachtoffers van geweld, oorlog, genocide. Ja. In het bijzonder in Nederland, wat met Nederland te maken heeft. Want dat is denk ik waar je het openbreekt. Ja. Zonder dat je de oorspronkelijke betekenis daarvan, namelijk de Tweede Wereldoorlog. Die zet je dan eigenlijk. Maar met Nederland als land of het Nederlanderschap? Want je kan ook een Palestijnse familie hier hebben die zegt: hallo, ik ben ook een Nederlands paspoort. Ik wil dat herdacht wordt. Maar dat doe je dus. Je zegt, als je zegt de slachtoffers van geweld, van oorlog in onze tijd, in moderne tijd, sinds de Eerste Wereldoorlog of vanaf de 20e eeuw, in het bijzonder, dan open je als het ware de randen en maak je het breder, zonder dat je de focus op het centrale punt en de oorsprong van die herdenking uit het oog verliest. En nu doet men steeds andersom. Men voegt er steeds wat aan toe. Je krijgt dus voortdurend ruzie en conflicten over wie je eraan toevoegt. Wie erbij mag. Kinderen van SS'ers. En als je het omkeert, is het veel opener. En ik denk dat dat eigenlijk ook recht doet aan de samenleving die we zijn. Ga jij de adem inhouden tot 8 uur? Nou, ik ga het wel volgen wat er gebeurt, Het is wel spannend, Ja, maar goed. Is het, ja, is het heel spannend? Ja, en misschien ook wel niet. Er staan misschien 10.000 mensen op de Dam. Als iemand zich misdraagt, zal toch de crowd zal dan toch wel ingrijpen? Ja, en dat is, ja, maar het is ook al vaker gebeurd. Dus ja, misschien die schreeuw. Ja, met die schreeuw. En er zijn ook al, natuurlijk in de jaren 60 en 70, was het ook niet onomstreden. Ja. Vietnam, toen Vietnam speelde, werd het ook aangegrepen om de oorlog in Vietnam aan te kaarten. Zelfs de woningnood is nog onderwerp van rond dode denk ik. Okay. Kortom, en niet te vergeten, de emancipatie van de homoseksuelen werd verbonden met de dodenherdenking. Ja, omdat ook de homoseksuelen werden vervolgd. Moet je even nauwkeurig zeggen. Er zijn twee homoseksuele mannen, die wilden ook een krans leggen. Ja. Wanneer was dat? In 1970. Ja. En dat werd afhankelijk werd er tegengehouden. En die eiste aandacht voor de vervolging van homoseksuelen, waar we natuurlijk uiteindelijk het eerste monument ter wereld voor homoseksuele slachtoffers tegenover het Anne Frankhuis hadden te danken hebben. Maar dat was ook een vorm van, een plaats eisen, een plaats willen in die herdenkingen. Nou, dat is op zich, dat geeft ook aan dat het levend is, dat mensen het belangrijk vinden. Aan de andere kant, Frank, we zijn ook wel een land van veel slachtoffers inmiddels. Hè? Iedereen is een slachtoffer van iets. Nee, dat ben ik met je eens. Straks krijgen we nog een krans voor de toeslagenmoeders op dode herdenking. Ja. Nou, ik heb bij bijeenkomsten gereden. Hebben ze Rutte van moord beticht, Groningen, toeslagen, noem op. Ja, als je het maar ver genoeg reed. Nee, maar goed, daarom zou ik er heel erg voor pleiten om het inderdaad zeg maar wel te beperken tot slachtoffers van massaal geweld, genocide, oorlog, onschuldige slachtoffers en mensen die en militairen die voor de vrijheid hebben gestreden. En dan in het bijzonder dat. En ik denk dat je dan dat je door dergelijke aanpak ook veel conflicten voorkomt. En dat je het ook inderdaad openzet. Hoe lang gaat het nog over die Tweede Wereldoorlog, denk jij? Hoe lang houden we dit vol? Nou ja, wat je ziet, en dat is heel erg breed. In 1980 hadden we, geloof ik, 10 oorlogsmusea, of 15. En nu hebben we de 85. Nee, het geeft aan. Het gaat allemaal over diezelfde oorlog. Het gaat allemaal over diezelfde oorlog. Het gaat erom dat, zolang er mensen zijn die mensen persoonlijk hebben gekend die oorlog heeft meegemaakt, of die daar slachtoffer in waren, dat kan dus van alles. Dus dit valt te breken. Dat is 2 generaties. Dat is twee generaties. En die een emotionele binding hebben via persoonlijke contacten met die oorlog. Nou, daar zijn we nog wel 20, 30. Tenzij er kunnen natuurlijk heel grote dingen gebeuren. Hè. Maar als er is een goede kans dat 20, 30, 40 jaar die oorlog voor die generaties, die tweede en derde generatie, echt betekenis heeft. En wat er gebeurt, het heeft een emotionele betekenis, maar geen kennis. En die musea zijn er, en die boeken, en die programma's, zoals op de Radio Theater, die zijn als het ware de hulpmiddelen van de herinnering. Dat is misschien ook een mooi bruggetje. Ja, heel en de hulpmiddelen van de herinnering. Om toch te begrijpen wat er gebeurt. Maar de basis ervan is een sociale herinnering, is de emotionele binding van mensen met een bepaalde episode. We kunnen het berekenen. Ik denk dat het dus en de kleinkinderen van de grootvaders. Gaat over 8, 9 minuten. Dan gaan we het nog horen. Ik dank je zeer, professor Dr. Frank van Vree. Lees dat boek Nederland en de herinnering aan de Jodenvervolging. En dan gaan we nu door, jongens. Vers wetenschappelijk talent. De jonge dokter. Er staat daar Arjan Nuiten. Ik mag inmiddels zeggen, dokter Arjan Nuiten. Regulating Paradise. Nou goed, je hebt een proefschrift geschreven. Gepromoveerd 23 april, Universiteit van Amsterdam al hier. Over drugsbeleid. Wat heb je onderzocht? Ik heb de geschiedenis van lokaal drugsbeleid in Nederland onderzocht. Door de steden Amsterdam, Arnhem, Heerlen te onderzoeken. Ja. Eind jaren 60 tot 2000. Ik heb met name gekeken naar de problematiek rond cannabisgebruik, cannabisverkoop en heroïne. Want dat zijn eigenlijk de twee grote stoffen waar mensen zich druk over maakten in die steden. Heroïne is een we zitten hier in het centrum van Amsterdam, een paar honderd meter. Verder had je de Zeedijk. Ik herinner me als jochie dat een enorm gedonder was. Maar daar hoor je nooit meer wat van. Daar hoor je nooit meer wat van. Dat hebben we opgelost door allerlei... Omdat ze allemaal dood zijn. Omdat ze voor een deel gestorven zijn, helaas. Maar ook omdat we allerlei harmreductie maatregelen hebben ingevoerd. Dus schadebeperkende maatregelen. Spuiterel, methadonverstrekking, drugsgebruikersruimtes. En daarmee is ook die overlast op straat uiteindelijk verdwenen. We hebben het uit zicht weggehaald. Volgens zijn we over de coffeeshops gaan toelaten. En wij leven natuurlijk nu in een soort narco-staat, hè? In zekere zin wel, ja. Drugs is alom tegenwoordig. En dat zal ook, denk ik, in de komende tijd niet veranderen. Ja. Er komen steeds meer stoffen voorbij. Oké, maar jij hebt het beleid, het lokale beleid. Het is op zich al positief om te horen dat er beleid is. Want ik dacht, we doen eigenlijk... We doen niks eigenlijk. Het is verboden, maar als je het doet, maakt het ook niet zo uit. Ja, een verbod is natuurlijk ook beleid. Maar inderdaad, vaak is de eerste reactie... we gaan het verbieden, we sturen de politie op af. En je ziet dus in die lokale geschiedenissen, daar wordt het echte beleid gevormd. Dus worden die harmreductiemaatregelen worden gecreëerd, geïnstitutionaliseerd. Maar wat is lokaal? Ik bedoel, Amsterdam is lokaal, maar welke lokale plekken heb je erg onderzocht en zijn interessant? Nou, ik heb dus die steden ook Arnhem en Heerlen onderzocht. Ja. En daar zie je toch echt wel dat bijvoorbeeld ook een stad Arnhem eerder dan Amsterdam methadonverstrekking invoert. Dus methadon, ja. Vervangend opiaat voor heroïneverslaafden. Dat wordt er daar verstrekt, 2 jaar eerder dan Amsterdam. Ja. En op die manier worden gebruikers van heroïne geholpen in die tijd. Was dat ook het motief altijd? We willen ze helpen, we zijn ook tolerant, alles mag hier? Of? Nee, dat is uiteindelijk wel de boodschap. We zien dus dat het lokale beleid, daar vindt eigenlijk alles plaats. En dat wordt dan overgenomen in nationaal beleid. En zeker vanaf de jaren 90 zijn we dat beleid als tolerant gaan verkopen. Maar eigenlijk zie je steeds dat de invoering van die maatregelen plaatsvindt op het moment dat er een crisis is. Dus om maar weer over Arnhem te spreken. Die methadonverstrekking komt er op het moment dat eigenlijk de heroïnegebruikers in de achtertuin liggen bij de huisarts. Die kan het niet meer aan. Apotheker is al bedreigd. En dan zeggen zij, gemeente, jullie lossen het maar op. En dan zegt de gemeente, oké, GGD, jullie mogen een methadonverstrekkingspost in gaan richten. Ja. Heb je een soort van conclusie voor beleidsmakers? Ik zou zeggen, gek genoeg is een tolerante aanpak van drugsgebruik een goede manier om de overlast op straat weg te nemen. Okay. Dus als je daar iets aan wilt doen, moet je toleranter zijn en juist minder restrictief. Maar ook omdat je zegt van ja, het is toch, je kan het wel verbieden, maar het is in de hele wereld, het is overal beschikbaar. We hebben natuurlijk een hele zwarte economie eronder. Je kan het sowieso niet tegenhouden. Je kan het sowieso niet tegenhouden, dus we moeten zoeken naar vormen waarin we het beter reguleren, het de plek geven. En dan, dan kun je met juist tolerante maatregelen veel gedaan krijgen. Denk ik. Ja, wij waren in ieder geval het meest liberale land van de wereld. Zijn we niet meer. Er zijn ontzettend veel buitenlanden die ons voorbij. Portugal heeft een stap gemaakt, maar ook Colorado, Amerika, Californië, noem maar op. Ja, Duitsland inmiddels, deze kort geleden. Zeker, het is zeker aan het veranderen. Op cannabisgebied lopen we inderdaad achter. Ja. Wat betreft drugsgebruikersruimte bijvoorbeeld in Nederland hebben we nog steeds een hoog aantal. Ja. Maar ook dat staat onder druk. Dus dat is zeker ook daar kunnen we zeker nog weer wederom stappen maken. Oké, maar je wilt dus wel dat er nog wel beleid is. Je kan niet zeggen van, laten we het gewoon legaliseren. Weet je. Als mensen zichzelf kapot willen zuipen, kapot willen roken, kapot willen snuiven, be my guest. Nee, dat zou ik niet zeggen in ieder geval. Ik denk wel dat het per stof verschilt wat je moet doen. Maar ik denk dat je altijd een veilige manier moet creëren waarop mensen kunnen gebruiken. Ja. Een setting creëren waarin het op een goede manier gedaan wordt. Ja. Dat zou wel mijn boodschap zijn, maar niet om het zomaar allemaal vrij te geven. Oké, een totaal impertinente vraag. Wat voor drugs gebruik je zelf? Zoal? Nou, ik ben inmiddels al een aantal jaar jonge vader, dus drugsgebruik zit er bij mij niet meer in. De slapeloze nachten heb ik sowieso al. Nou, misschien helpt het dan juist. Misschien helpt het. Zeggen. Dus maar, je bent een brave jongen. Heb je wel dingen gebruikt? Zeker. Ja, student, zeker in mijn studententijd heb ik van alles geprobeerd. En daar komt zeker de interesse ook. Nou, we zijn trots op je. Zeggen wij, hoor eerst. Dr. Kelder & Co. Dat was het, dokter. Jort Kelder. Oh ja, dat is waar ook. Dokter Arjan Nuiten, dus net dokter geworden. Ik ga doorpraten met dokter Marco Jelicic, werkzaam bij de Universiteit van Maastricht, jazeker. Geeft eigenlijk daar zelden les, want zegt, daar gaat het niet zo om in Maastricht. Dat doen wij niet aan een lesgeven. Er was iets aan de hand. Waarom willen die studentjes geen college hebben, joh? Wat is dat? Ja, kijk, in Maastricht hebben we de filosofie. En dat hebben we niet zelf bedacht, maar het komt uit Canada. Dat als studenten actief bezig zijn met de leerstof, dat beter beklijft dan wanneer iemand voor een grote groep mensen een verhaal vertelt. Want dat is eenrichtingsverkeer. Mogen ze zichzelf ook cijfers toekennen? Of nee, zover gaan we nog niet, maar... Nou goed. Ja. Je bent hoogleraar neuropsychologie en recht aan de faculteit der rechtsgeleerdheid. Dus daar in het verre Maastricht, of misschien het dichtbij in Maastricht. We gaan het hebben over het geheugen. Natuurlijk ook een beetje met een schuin oog naar die herdenkingsdag, die toch vandaag is. Laten we eerst gewoon even in dat hoofd... Wat is een herinnering? Hè? Waar zit dat ergens in je hoofd? Kijk... Een herinnering komt als volgt tot stand. Je maakt iets mee en het moet wel, je moet er wel aandacht aan schenken. Want als je gewoon de krant zit te lezen en de televisie staat aan, dan zul je daar weinig van meekrijgen. Mm-hmm. Je maakt iets mee, dat laat een geheugenspoor na in het brein. En het is een beetje technisch, maar dat zijn allerlei neurochemische veranderingen die je dan hebt in de hersenen. En je moet het een beetje zien als de elementen van, wat je hebt meegemaakt, beelden, geluiden, dat wordt allemaal opgeslagen. Ja. Dus het is niet zo dat wij dingen opslaan zoals een videorecorder. Dat wat je meemaakt, dat wordt als een exacte kopie ergens vastgelegd. Op een band of op een harde schijf of wat dan ook. Nee, eigenlijk, die herinnering die is eigenlijk heel gefragmenteerd. Die zit ook verspreid over het brein. Mm-hmm. En als je dus iets wil ophalen, hè, dus ik wil over een week wil ik deze gebeurtenis ophalen. Ja. Ja, dan moeten al die dingen, die beelden, die geluiden, die moeten allemaal aan elkaar gevoegd worden. En daar wordt ook andere informatie aan toegevoegd. Ja. Dat vervaagt in de loop van de tijd. Dus dan wordt informatie wordt toegevoegd. Maar het is een soort kladblokje waar je aantekeningen in je hoofd op maakt. Ja, maar dat kladblok vervaagt. Dus die letters die vervagen. Plato zag trouwens het geheugen als een soort van iets wat ingedrukt was in een kleitablet. En dat vervaagde dan over tijd. En, maar is weer terug te halen, of niet? Ja, het is terug te halen, maar het punt is, je kunt nooit alles terughalen zoals het is gebeurd. Je moet informatie toevoegen. En hoe verder een geheugen achter je ligt, of hoe verder een herinnering, een gebeurtenis achter je ligt, hoe meer informatie je moet toevoegen. Dus als je mij vraagt van goh, als mijn vrouw straks vraagt van goh, hoe ging het daar bij die Jort Kelder? En ik ben eerlijk, ging wel redelijk. Want ik weet hoe het is gegaan. Spreek je nu al voor je beurt, joh? Ja. We zijn er nog niet, hoor. Maar goed, als ik daar over een week over nadenk, denk ik van oh, dat was een enorm fiasco bij Jort Kelder. Die eikel. Ja, ik zeg maar wat. Hè. Maar het punt is dat dingen veranderen over tijd, omdat het geheugenspoor, dat vervaagt. Je moet dingen toevoegen. Mm-hmm. En wat je toevoegt, dat kan correct zijn. Bijvoorbeeld, ik weet nu dat, hè, als je aan mij vraagt, wat droeg Jort? Over een week weet ik nog wel dat je deze kleding... Daarom doe ik normaal altijd bretels. Kunnen mensen thuis weer naar vertellen. Maar een beetje over een maand zal ik denken van Jort droeg zijn bretels. Want dat is algemene informatie die je toevoegt. Ja, en dan denk ik... en dan vraagt... Ik heb dus even voor de luisteraar, ik heb gewoon een trui aan. Nu bretels onzichtbaar. Precies, ja. Dus als je me over een maand vraagt of over een jaar, dan denk ik van ja, Jort droeg bretels. Zijn trademark, zou ik zeggen. Ja. Nou, we gaan langzaam naar de oorlog toe werken. Ja. Herinneringen, let op. Ja. Maar eerst toch even, maakt het uit of je dom of slim bent? Hoog IQ, laag IQ? Nee, maakt feitelijk niet uit. Nee. Iedereen, het is niet zo dat mensen... Zelfs met je IQ heeft gewoon een grotere harde schijf, waar alles op past. Iedereen slaat herinneringen op. Het is wel zo dat er zijn mensen... Ik wil niet al te denigrerend zijn, maar er zijn mensen met niet al te hoog IQ. Ja. Die kunnen wel alle wedstrijden van Ajax kunnen ze volledig reproduceren. Dus bijvoorbeeld een wedstrijd, een random wedstrijd, een toevallige wedstrijd uit, laten we zeggen, 1994. Ze weten de opstelling, ze weten wanneer Ajax tegen Feyenoord speelde, in welke minuut er werd gescoord. En toen scoorde waarschijnlijk Ajax. Ajax waarschijnlijk nog tegen Feyenoord. En nu is de andere kant op. Maar goed, dus het zijn mensen die zich daar nog... Niks met IQ. Het heeft niets met IQ te maken, maar heeft alles met interesse te maken. En ook met dingen herhalen. Dus als jij een diehard Feyenoord of Ajax-fan bent, dan denk je daar nog vaak aan terug. En dan laat je dat telkens weer de revue passeren. Dus hoe goed je je dingen kunt herinneren, dat heeft helemaal niks met IQ te maken. Mm-hmm. Het heeft wel te maken met hoe emotioneel gebeurtenissen zijn. Bijvoorbeeld, als je 100 keer met de auto van Amsterdam naar Haarlem rijdt, of van, laat zeggen, Maastricht naar Eindhoven rijdt, je zult je daar niks van herinneren. Dat is ook helemaal niet nodig om dat ritueel, te herinneren. Ritueel, bijna. Dus, maar behalve die ene keer dat je bijna een aanrijding had, of je had een aanrijding. Want dat zijn dingen, dat zijn emotionele gebeurtenissen. Mm. Die onthoud je beter dan al die neutrale dingen. En er wordt ook wel gezegd, dat is ook een van de eerste dingen die men heeft ontdekt in de 19e eeuw over het geheugen. Dat vergeten is de regel en onthouden is de uitzondering. En wat onthouden we nou? Vooral emotionele gebeurtenissen. Dus eigenlijk ook de dingen waar het eigenlijk vandaag over gaat. Is dat een soort zelfbescherming van de mensen? Past het er anders niet meer op als je alles... Er zijn wel speculaties over dat als we alles zouden herinneren, dat ons brein 10 keer zo groot zou moeten zijn. En dat gaat... Als een heel groot hoofd. Dat zal toch lastig zijn met de schedel die we hebben. Dus dat knapt maar je gebruikt toch niet alles van wat in dat hoofd zit? We gebruiken alles. Ja, dat is ook een mythe. Mythe dat we maar 10% van onze hersenen gebruiken. We gebruiken alles. Even jeugdherinneringen. Dat gaat heel vaak over, nou, wat herinner je van vroeger? En dan komen er beelden. Ja. Misschien niet films, maar wel beelden. Hoe werkt dat bij kinderen en bij jongvolwassenen? Nou, kijk, het punt is dat wij als volwassenen... wij kunnen ons niet herinneren wat er voor ons, laten we zeggen, derde... Of misschien 3,5. Nou, tussen onze eerste herinneringen die dateren uit ons, laten we zeggen, vierde levensjaar. Wat, ja, wat daarvoor is gebeurd, ja, kunnen we niet herinneren. Dus dat is heel, eigenlijk heel vreemd. Maar dat heeft te maken met de ontwikkeling van het brein. Er zijn ook wel verschillende theorieën over. Zonde, maar, dus dat, ja, is, dus, het is zonde. Maar je, ja, dan heb je wel mensen die zeggen van, ik kan me wel herinneren. En dat ik kan me wel herinneren wat er toen is gebeurd op mijn eerste verjaardag. Ik weet nog dat ik geboren werd. Ja, ja, er, ja, zijn ook mensen die dat beweren, maar ja, nee, dat is toch een beetje... Dat kan echt niet, hè? Dus kan echt niet, dat kan echt niet. Nee. Maar hoe komt het nou dat mensen zich dan wel dingen gaan herinneren? Ja, dat is, als je maar gaat fantaseren over dingen, ja, dan kun je die fantasie, ja, uiteindelijk voor herinneringen houden. Dat moet je uitleggen, pseudo-herinneringen, hoe werkt dat? Nou, omdat we dat geheugenspoor dat vervaagt over tijd. Je moet informatie toevoegen. En die informatie die je toevoegt, die kan correct zijn, maar kan ook incorrect zijn. Ja. Dus wat wij herinneren, en dat hebben we hier allemaal, hier ook in deze zaal. Mm-hmm. We hebben allemaal onze herinneringen kloppen. Nou, voor een heel groot deel niet. Maar meestal gaat het om triviale details. Bijvoorbeeld jou, dat je vandaag geen bretels droeg. Ja. Geen bretels draagt. Mm. En dan doet het er eigenlijk niet maar toe. Maar oordersherinneringen liggen wat gevoeliger. Ja, ligt anders. Dat zijn dingen die je eigenlijk goed zou moeten herinneren. Maar ook die dingen die vervagen, ook traumatisch gebeurd is, die vervagen over tijd. Dus er moeten dingen worden toegevoegd. En vandaar ook dat mensen die hele erge dingen in de oorlog hebben meegemaakt, bijvoorbeeld concentratiekampslachtoffers, die hebben goed geheugen voor wat er is gebeurd, maar toch bepaalde details die verwisselen ze. Dat is een beroemd voorbeeld, hè, met die John Demjanjuk-zaak. Kambul, nou ja, in de nazi-kampen. Ja. En die werd er, nou ja, op een gegeven moment nadat hij een heel leven in Amerika had opgebouwd, automonteur was geworden, maar goed, werd hij ineens, zeg maar, geïdentificeerd en in Israël tot de dood veroordeeld, omdat ze getuigen zeker wisten dat hij de beul van Treblinka was. Iwan de Verschrikkelijke. En het is later bewezen dat hoe traumatische ervaring ook voor die mensen is geweest, die waren in Treblinka geweest, dat hij de beul van Sobibor was. Dus dat was een ander. Hij was niet de beul van Sobibor, maar hij was wel een bewaker. Ja, een bewaker. Dus die ook wel verschrikkelijke dingen had gedaan. Maar hij was niet Iwan de Verschrikkelijke. Want Israël had het vooral gemunt op Iwan de Verschrikkelijke. En toen hadden ze aanwijzingen dat het die John Demjanjuk was. Uiteindelijk, en er zijn ook beelden van, ook zo'n Netflix-documentaire over, waarbij echt mensen in de rechtszaal zitten en die zeggen, die wijzen dan ook naar Demjanjuk. Ik weet het zeker, hè? Ik weet 100% zeker dat jij iemand de verschrikkelijke was. Ja. Dat jij dit allemaal hebt gedaan. En niet alleen, en niet één persoon, maar een heel aantal. En die waren 100% overtuigd van... En die wil je ook geloven, dat zijn ook echt slachtoffers. Dus ja, dat waren echt slachtoffers die echt geen twijfel over... Het was gewoon niet waar. Hij werd wel te dood veroordeeld toen. En later is dat dan wel weer teruggedraaid, want toen kwamen de uit de Russische archieven, nadat de Sovjet-Unie viel. Ja, klopt, Maar dus wat heeft een getuigenis eigenlijk voor zin? In zekere zin wel. Kijk, ik wil niet zeggen dat iedereen die als getuige in de rechtszaal optreedt, dat die maar wat praat. Wat hier waarschijnlijk aan de hand is geweest, is natuurlijk een hele tijd verstreken sinds de Tweede Wereldoorlog en dat proces van John Demjanjuk. En dat heeft die geheugensporen dan weer vervaagd. Mensen die wilden graag, en ze kregen ook natuurlijk van de aanklager, die speelde ook een cruciale rol. Die zeiden, zo 100%. Is duidelijk dat deze man Iwan de Verschrikkelijke was. Ja. Dus die mensen die hebben dat ook meegenomen in hun herinneringen. Okay. Die hebben ook en natuurlijk is het ook zo dat al die kampbewaarders die lijken natuurlijk ook wel in zekere mate op elkaar. Het waren ook waren ook mensen die leken op elkaar. Dus heel heel gek is het ook weer niet natuurlijk. Hè? Er zijn ook veel gevallen bekend van beroemde delinquenten zeg maar even die gewoon alles kwijt waren. Dus door Rudolf Hess, de tweede man van het Derde Rijk, die naar Engeland vliegt en dan eigenlijk Bob een nog eindeloos lang in Spandau gevangen heeft gezeten. Of Sirhan Sirhan, de moordenaar van Robert Kennedy, die gewoon zei, ja, ik zat in een soort roes, ik heb eigenlijk geen idee. Kan dat echt? Nee, het kan wel, maar dan moet je wel, we hebben het net over drugs gehad, je moet wel, als je heel veel drinkt of je neemt bepaalde drugs zoals GHB, Ja. Andere dan kan je hem wissen eigenlijk. Dan kan je, he, als je voorafgaand aan een delict GHB slikt, ja, dan word je ook willoos van, dus kun je misschien ook geen delict plegen. Nee. Maar nou, ja, laten we zeggen dat het kan, ja, dan kun je dat later niet herinneren. Ja. Frank van Vreem? Misschien is toch wel mogelijk dat de toegang tot bepaalde herinneringen geblokkeerd wordt, omdat ze zodanig schokkend zijn. Ja, dat is dus een mythe. Want dat halen we meteen de moderne tijd, de MeToo-kwesties. Vrouwen die mannen aanklagen 20, 30 jaar later en het zeker weten. Hoe zit dat? Hoe moeten we daarnaar kijken? Hoe je daarnaar moet kijken. Ben nog even hoogleraar, doe je best. Ja, nee, je moet. Kijk, in ons strafrecht, je moet altijd op zoek gaan. Je moet altijd twee, als iemand veroordeeld, als een aanklager, een officier van justitie, een verdachte veroordeeld wil krijgen, moeten er altijd twee bewijsmiddelen zijn. Yeah. En alleen op basis van ooggetuigenverklaringen zullen de meeste mensen niet veroordeeld worden. Er moet altijd bijkomend bewijs zijn. En ik denk dat ook goed is, gegeven de feilbaarheid van het geheugen. Maar Marco, er zijn bijvoorbeeld ook bij je vakgenoten misschien die testen doen met van die slingerbewegingen en zo, dat hypnose, dat zeg maar herinneringen worden teruggehaald. Is dat allemaal onzin? Ja, dat is allemaal onzin. En zelfs schadelijk, hè? Van hypnose weten. Hoe heet dat ook alweer? EMDR, geloof ik over. EMDR, die therapie met ogenbewegingen. Ik wil niet zeggen, dat werkt wel, hè, bij mensen met een psychotrauma, hè? Ja. Maar de kans op pseudo-herinneringen, op geheugenvervorming is aanwezig. Omdat die mensen moeten zich allerlei dingen voor de geest gaan halen. Ze moeten zich het meest angstaanjagende moeten zich voor de geest halen. En dan, ja, als dat niet lukt, dan worden ze ook wel aangemoedigd door de therapeut. En dan kunnen er fouten in de herinneringen ontstaan. Dus dat is het geval. Maar mensen die, als je iets traumatisch hebt meegemaakt, dat je dat niet meer kunt herinneren. Ja, dat is toch. Dat heet dan ook al verdringing. Of door ook al dissociatie wordt dat genoemd. Ja. Of dissociatief geheugenverlies genoemd. Ja, dan moet je toch met een grote korrel zout nemen. Ja. Want anders, als iedereen last had van verdringing, dan zouden al die. Als het op 4 mei, dan zouden al die mensen die zouden dat hebben weggedrukt naar het onbewuste. En die zouden het niet kunnen herinneren. Het roept vragen op. Je krijgt op een gegeven moment natuurlijk in die 20 jaar na de oorlog, maar de mensen die dan 20 jaar normaal hebben gefunctioneerd. Ja. Hè, dus in 1965, de Bastiaanse. En ineens op een gegeven moment komt het. Mensen totaal, alles terugkwam. Ja. En het inderdaad, dus 20 jaar. We gaan daar in de Jordkast op verder, want we hebben weinig tijd. Maar tenslotte, even heel kort, fotografisch geheugen. Bestaat het nou wel of niet? Nee, het bestaat niet. Jammer. Dat is echt, Om dat nou ook alweer niet. Lekkere gast ben jij. Je gaat gewoon alles onderuit zitten. Maar dat zijn nu eenmaal de weken. Ik ben trouwens een ramp, hoor, om een fotografisch geheugen te hebben. Ja, er is ook een hele beroemde casus van een man met iets wat leek op een fotografisch geheugen. En die had er last van. Ja? Ja, dus het is niet een voordeel, hè? Als je actieve herinneringen zo, daar hebben we het later. Wat zijn actieve herinneringen? Iedereen heeft weer andere actieve herinneringen. Dank Marco Jelicic. Dokter Marco Jelicic moet ik natuurlijk zeggen. En dan nog even dit, jongens. Dit weekend van herinneren en herdenken. Toch even een korte uitleg hoe je tot het besluit komt om aan de goede kant van de geschiedenis plaats te nemen. U hoort Trix ter Wind. Zij is een van de eerste stewardessen van de KLM. En later aangesloten bij het verzet. Tijdens de oorlog zou ze via Londen als spion met een parachute gedropt worden in Nederland. Ik had geen zin meer al die ganzen over te gaan met geheime papieren en geld en alles. Dus ja, de enige mogelijkheid is dan parachuteren. Ik dacht aan landen met vliegtuigen, want deze alleen in Frankrijk was Nederland te klein voor. Parachuteren, ik zei nou, parachuteren doen alleen de Russische vrouwen, maar ik geloof niet in Nederlandse. Nou, als het dan moet het maar. Dat heb ik ja gezegd. Oh, wat heerlijk. Wat stoïcijns. Ze is overigens wel in het concentratiekamp geëindigd, maar goed, ook overleefd. Algemeen ontruimt nu de eten voor de tegenlichters van Pointer. Rest mij u te attenderen op die onbegrijpelijk goed beluisterde Jordkast. Iedere dinsdag, donderdag, vrijdag. Je kunt je ook aansluiten als abonnee. Doe dat nou eens, domme. En we zijn ook op YouTube te horen. Om een of andere vreemde reden, maar maakt het uit, jongens. Dank voor nu. Blijf denken, blijf luisteren. De Omroep voor ons. NPO Radio 1. Deze week in de publieke tribune. Over de Holocaust zijn bibliotheken volgeschreven. Maar bijna 80 jaar na de bevrijding blijven de naoorlogse trauma's van de overlevenden opvallend onderbelicht. Koen Verbraak. Want wie de verschrikkingen van de kampen of de onderduik had overleefd, behoorde toch tot de gelukkigen.